і оголосив свою заяву про те, що його місія закінчена. Причини? Знову відродився режим переважання політичних партій, а прем'єр його відкидає. У нього немає засобів перешкодити цьому експериментові, крім хіба що встановлення силою диктатури, чого він не бажав би, і що закінчилося б погано. Тому він приймає рішення піти у відставку. Добровільно покинувши владу, де Голль живе таким же добровільним вигнанцем у власному маєтку. Однак змиритися з такою роллю було не в характері цієї людини. Для де Голля щастя – це щастя удосконалення, щастя постійного виклику самому собі, щастя досягнення поставленої мети. А метою була влада такої конструкції, яка б принесла благо Франції. У 1947 році де Голль та його однодумці створюють не політичну партію у звичайному розумінні, а таке політичне об'єднання, яке б мало надкласовий характер і включало в себе всі компоненти французького суспільства або нації. Назва цього утворення – «Об'єднання французького народу». Це політичне об'єднання мало на меті об'єднати всіх францужинок і французів для національного відродження та здійснення реформ. Об'єднання французького народу з самого початку оголосило, що воно стоїть за сильну владу, за зміну аморфної конституції, за соціально-економічні відносини, які б дали можливість робітникам виробництва стати на рівні з підприємцями. Франція створюється не сама по собі. Вона створюється руками народу. А французи ще кажуть, Париж побудований не за один день. Отже, покласти край безладдю, зробити державу сильною, здатною оберегти французів від біди та злиднів. Йти до порятунку разом, одним потоком, з одним серцем. Голлізм через об'єднання французького народу визначив три компоненти своєї ідеології. Перше. Встановити в країні сильну виконавчу владу на базі нової конституції. Друге – створити національну велич Франції, могутність і авторитет. Не йти у фарватері зовнішньої політики інших держав. Третє – здійснити соціально-економічну політику в дусі реформізму. Восени 1947 року відбулися муніципальні вибори. Об'єднання зібрало 40% голосів виборців. Країна відгукнулася на заклик об'єднатися навколо де Голля. За перший рік існування об'єднання мало у своїх лавах 1,5 мільйона чоловік. З 1 жовтня 1958 року об'єднання перетворилося уже в Союз за нову республіку. Слід зазначити, як швидко і ефективно об'єднувалися патріотичні французькі політичні партії, коли вирішувалася доля батьківщини. Так, партію «Союз за нову республіку» утворили 4 політичні організації протягом 1 місяця. Протягом довгих 12 років, а з 1946 по 1958, Франція ніяк не могла усвідомити, що має визначного лідера, в особі генерала Деголя.